téméréel ak fukk qaida bi mooy 110e bi nga xam ne moom la Cheikh Chérif Salahuddin At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an nabi indi mooy fima saqati samaa'u al-ushur wa fima saqa bin nadhi nisfu al-ushur dégg nga mu nekk loo xamante ne qaida bu am solo la tamit ci wàllu azaka mais loolu qaida bi ñu weesu ci azaka d'une manière générale la mais qaida bi ci mbay mi la maanaam lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu mbay mu wax na nan lañ koy génneelee azaka mu ne la fima saqati samaa'u al-ushur wa fima saqa bin nadhi al-ushur non nisfu al-ushur nisfu al-ushur man fima saqati samaa'u al-ushur wa fima saqa bin nadhi nisfu al-ushur fima ci lépp loo xamante ne rek saqat nandal na ko asamaa'u asamaan si maanaam ndox asamaan si dafa taw wàcc voilà di ko maanaam mbay moom comme ni ñuy def ci gerte geeg dugub geeg yooyu ak ñebe geeg yooyu noonu nga xam ne moom la ñuy faral di baye ci bawal ci wala ci kajoor wala fële ca jolof ca njàmbur et cetera noonu loolu moom la ñuy wax maanaam moom la asamaan si wàcc maanaam di arroser boppam maanaam asamaan si boppam moo koy nàndal bu fekkente ne loolu na al ashur yow kon ashur maanaam fukkeelu benn fukkeel bi ngay jox asaka dégg nga maanaam su demee bo ba ma yom nisaab rek dañ koy daal di mën a defal loolu da ngay daal di mën a génne di génneel asaka mais asaka bi saa su nekk da nga koy génneel chaque maanaam saa yoo defee fukki paan par exemple léegi benn paan bi ngay joxe asaka saa yoo defee fukki paan benn paan bi ngay def bu dee ay saako ceeb saa ay saako tamit noonu la saa yoo joxee fukki saako beneen saako bi maanaam saa yoo defee fukki saako juróom-ñeent yow ngay téye xool nooy def ak moom yaa xam waaye bi ci des moom faw da nga koy génnee asaka noonu lay demee ah ok maanaam daal mooy 1/10 bi daal ci récolte bi léegi nag mu ne wa fima ak ci lépp loo xamante ne nag saqa da koo nàndal dañ koo nàndal bi nadhi ci roose maanaam di ko arroser kooku nisful ashur kooku da ngay jël genn wàllu fukkeel bi maanaam muy 20e 1/20 ngay joxe kon bu boobaa nag su fekkente ne nag da nga yow yaa doon arroser sa bopp jël teen wala di dem jëli ji ci dex gii di indi ndox mi di ko acheminer ba roosel ko sa bopp comme ni ñuy def ci maraîchage et cetera loolu bu boobaa boo demee ba mat nisaab ci récolte bi azaka da nga koy joxe ci maanaam da nga koy joxe ci maanaam 1/20 bi maanaam 1/20 récolte bi ngay joxe bon azaka nag dafa am ci yoo xamante ne war na ci ak yi nga xamante ne waru ci yoo xamante ne yooyu lañ mën a génn yooyu la ñuy génnee azaka ak yoo xamante ne moom kenn du ko génnee azaka pour tënk yi nga xamante ne moom la ñuy génnee azaka ci benn règle tamit ci benn règle parce que boo xoolee dangay gis dañ naan la nangam ak nangam ak nangam mu nekk presque 20 mbir yoo xamante ne yooyu la ñuy wax mais boo xoolee yooyu ak yépp yu ñu ko mën a xiyaasal dañuy seetlu ni li ñuy génnee azaka daal lii rek la mooy lépp loo xamante ne dañ koy mën a natt maanaam moom mu nekk loo xamante ne dañ koy mën a natt yaa ngi dégg di ko mën a maanaam natt ak saa ak mudd maanaam ak loxo di ko mën a tibb di mën a natt comme ceeb comme dugub comme blé comme orge ak yu mel noonu comme tandarma comme raisin ba pare ñu koy mën a yàggal ñu koy mën a maanaam iddi xaar mën ci am maanaam mooy ñu mën koo denc voilà lépp loo xamante ne noonu la mënuf na ci génne azaka maanaam lépp loo xamante loolu règle la boo xamante ne boo ko jàppee rek da ngay daal di yombal sa mbir maanaam bu fekkente ne mënuf na ko dañ koy lekk benn ñaareel ba dañ koy natt mooy dañ koy natt ak maanaam volume day jël volume ñu koy mën a natt ak mudd wala ay pot wala yooyu ñaar ñetteel ba mooy mu mën a nekk loo xamante ne dañ koy denc mais am du lo xamne day yaqku legi comme amna yenn comme yenn cerise yi wala yoy kenn mënu ci genn azaka comme genre tomate kenn du ci genn azaka même bu fekente ne tomate bi bu sewé meuf nako nat kenn du ci genn azaka ndax lool ndax boko dencé day yaqku ah kon yoy lañuy genn azaka masalan mango du genn azaka mango kenn du ci genn azaka par exemple soble ak yu mel non yeb duñ ci genn azaka en fait kon azaka dafa am yu ñu ci genn loolu nak mom mo yobbu won ciow la amone fele ci senegal jamono yu ñëkki jamono yagul sax manam siècle bi passé ci wouté yi nga xamné mom la fa borom xox mi rahmatullah alayhim doon wouté ndax gerté dañ ci genn azaka wala dit ba nga xamanté ne ko melni baye ablay niass radiyallahu anhu mom dañ won kenn du ci genn azaka cheikh alhaji malik radiyallahu anhu mom daf ni won ahan kay dañ ci genn azaka par exemple mu am nak wouté ñu bari ñi far fi ñi wax li ñi wax la en réalité bokku na ci li nga xamantene lu tum ranké la moy wouté bu mel nonu mëna am ci digënté nit ñoo xamantene ci digënté ay boromi xam xam parce que manam ci ngay gissé ci vraiment ci question yu mel nonu ci ngay gissé importance qawaid yi ak fiqh tamit jang ak usul ak xam usul vraiment maîtriser ko ci ngoy xamé parce que il suffisait tout simplement que ñu mëna xam qiyas bi manam ñu mëna gis qiyas bobu naturellement ñu genn ñu xamné gerte dañ ci genn azaka légui ni ci nonu so xolé motax cheikh hadj man radhiyallahu anhu bindon ci risala ci war di wonane gerte dañ ci genn azaka ni ci nonu mujju nañu dem ba sir ahmed sukairi radhiyallahu anhu mom lañ ci mujjoon manam wax tamit mu manam mom itam mu joxe avium manam mu joxe ngir meuna tekkal mbir mi parce que ñom ñep comme ñom ñep manam xamone nañ degré ak maqam bu kawé ak ci xam xam ak ci wilaya ci sir ahmed sukairi radhiyallahu anhu bi mu bindé lettre mom tam mu laaj lan la ñu won ko lan lay gerté mu né effectivement li dañ ci genn azaka niki nonu cheikh hadj malik radhiyallahu anhu bi bu tuké feulé ci bi mu démé ajumaka bi mu amé 33 ans ci digënté 33 ans 34 ans bi mu démé ajumaka bay délu ci iskandar bi ci feulé bok azhar bam fa rombé ci égypte bi mu fa rombé kër dafa dem ci marché bi mom la serigne cissou touré radhiyallahu anhu netali té mom moko netali serigne hadi touré radiyallahu serigne hadi touré moko netali cheikh ahmed tidiane touré mom mi nga xamanteni mo bind téré bo xamanteni manam wax ji ci téré bobu la ko gisse bindu tahrirul aqwal fi tariq senegal ci digënté manam 1500 ak 2000 manam bimu démé serigne cheikh touré ak cheikh hadjman radiyallahu ma ñu andon bimu démé dafa dem ci marché ba dem xol ba gis gerté jënd gerté dem ci al azhar xol setu ji borom xam xam rahmatullahi alayhi fofa dal na len ndax li de ngeen ci genn azaka ñu ne waaw li dañ ci genn azaka manam kon ñu xol ko gis ni effectivement li dañ ci genn azaka parce que lolu problème qiyas kessa la manam bo qiyasé mbolé mi nga xamantene mom lañu indi ci texte sharia yi indi ni li dañ ci genn azaka boko xolé yi ñu bokk li kessa la yi ñu bokk moy parce que lolu moy li ñu wax as-sabr wa taqsim ci walu usul manam moy da ngay xol mbir yi nan lañu bok deng nga qiyas yépp nga def ko ben règle générale lepp luñu bok rek nga def ko règle générale yoy yépp nak bo xolé luñu bok moy ñam lañ dañ leen di denc ba pare dañ leen di mëna nat yoy buñ ko bokké nak lepp lo xamanteni dugg na ci lolu da ngay daari xamné day daari mëna lan dañ ci mëna daal genn lan azaka wa comme niñu waxon rek ci riba bi gis nga donte zahiri ñom rahmatullah alam ñom riba en fait ñom ci jurom yi rek alquran yi hadith bo wax hadith ubadat ibn samit bi radiyallahu anhu jurom yoy mu wax rek ñom pour ñom ci lool rek le riba di mëna nek mënu nek ci lenn par exemple ci zahiri rahmatullah alam riba mënu nek ci par exemple wala dugg ndax lan ndax hadith bi tudduko alors que ci yenen borom rahmatullah alam dañ en kay dañuy qiyas affaire bi manam parce que qiyas motax parce que c'est que zahiri ñom qiyas pour ñom du dalil du dalilu ijmali du dalil bo xamantene ci usul dañ koy mëna jëfëndiko lool mom motax mais du lenen deng kon lool manam il faut que mu nek lo xamantene mbir yi dafa wara manam ci gattal dal pour résumer question bobu lool la légui su fekkentene mbepp mbir mu ñu genn azaka moy ya ko bay manam nit ki da ko am bayam la nit ki soti ci bu fekkentene dañ koy arroser un vingtième récolte bi lay génné su maté nisab su fekkenté né li ci dess la hein nisab nak nisab moy juromi awsuq khamsat awsuq manam jurom la wasaq bu nek 60 sa la 60 sa moy 600 moy 60 sa sa moy buma jele muddu ñent yon moy environ 3 litres manam 2,700 nangam litre la donc 2,700 nangam litre manam moy en volume parce que dañuy wax en volume azaka en volume lañ koy naté kenn duko naté ci ay kilo c'est très important lepp lo xamantene sharia lu muy teurel la ci walu até mo xam azaka la wala ni muy naté ci walu azaka murum koor ak yu démé nek nonu yoyu sharia en volume lay wax yaangi deg waxul en kilo lolou lu mata baye xel légui ce qui fait que le parce que lolou limuy jariñ moy parce que kilo même da ngay gis ben ciep wala tandarma da ngay gis lo xamantene volume bi day beuri mais kilo bi mais day woyef alors que sharia volume bi rek la baye xel bayiwul xel lan poids bi de nga wax ni voilà comme ni ñuy wax rek dañ nan saako mën na biñu nekk xalé dañu faral di chaxanté non kilo manam kilo dugub ak kilo ngogn ban mo gëna dis kilo dugub ak kilo ngogn ban mo gëna dis yow légui so xolé ni kilo ngogn saako bu ganda lay doon nga xol kilo dugub ni muy tuuti rek da nga nan kon ah bu fekkenté rek xamul lool la kilo di tekki da nga né kon kilo ngogn gëna dis fekk nak ñoo tollo ndax ñepp kilo lañ légui nak par contre ban mo gëna woy ban lan manam légui bu boba sharia du teural mbir mi ci kilo yi da koy teural ci volume yi par rapport ak ñaata litre la voilà ay ñaata centimètre cube décimètre cube et cetera lool la sharia di bayi xel deng nga kon wasaq bu ne kon manam buñu xolé environ 2,60 manam dal bo xolé manam non kon côté bobu dal ça environ 2,75 litres lay don japp 3 litres 3 légui bo ci amé 60 ala kul hal bo légui lool mom moy hein bo ci amé kon 5 fois 60 déjà moy 5 fois 6 30 moy 300 la ci ay ça légi kon bobu nga am 600 voilà 600 et quelques voilà 650 environ voilà 700 litres kon lolu boko xesse wam ci sa récolte rek da ngay dadi meuna joxe azaka deng légi cheikh cheikh salahuddin radiyallahu anhu muné akhraj al bukhari min hadith ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala fima saqat as samaa wal uyun أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح مثل العشر من فيما تي لب لو خامني من امام البخاري رحمه الله صلونا تي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من داول يالالي صلى الله عليه وسلم دافني تي لب لو خامتني فيما تي لب لو خامني سقط داكو ناندال السماء واسمان والعيون اك سيوندي manam asaman ak sew ndey moy buti ndoxi ak buti ndoxi moy buti ndoxi moy teni ki safur la dedet li ci dess dexi wala lak yoy non nga xamantene ñom dañu nek fi nga ci tibbi rek di soti wala bok ndoxi manam dañuy daw ruisseau yi wala exactement lool la wala pa yow ko koy dem di jeli ji diko indi mais ruisseau yi ndox manam ndox mi ci bopam moy daw di dugg fofu awala bok kana mu nek asariyan manam mu nek lo xamantene jarul arroser lo xamne dang koy saxal rek bay nonu jarul arroser nga xamne par exemple taw bi daf ci waccu ben yoon tout ça yoy mais rek bu jeex wala ben periode nga koy duggal comme ñom ñambi bu fekkontene amna luñuy pep bu mel nonu yoy parce que ñambi ci bopam azaka du ci genn ndax ni mu mel yangi deg muna wama saqa bin nadh ak lepp lo xamantene dañ koy dafay dañ koy nandal ko nandal bin nadh ci arroser nisful usul koku manam parce que boudé kon li asaman yi ak sewnde yi moy ruisseau yi di arroser koku ak li nga xamantene mom jarul arroser yoyu ñaata koku 1/10 ngay joxe deng nga moy fukki pan yu ne ngi ben pan bi moy asaka légui wama saqa bin nadh nisf al-ashr bu fekkentene dang koy manam dañ koy nandal ci arroser nak bobu genn walu 10e bi moy 20e bi 1/20 manam ko boba 20 pan yu ne ngay genn ben deng nga gis nga ni sharia di doxale bi nga xamantene be dang ci def sa choono bu upp boba mu gëna woyofal asaka bi ndax effort supplémentaire parce que souvent tamit ñoñu dañuy soxla di gasten gis nga wala di xëc robinet wala di indi ay château d'eau diko défar wala ñu ben def système goutte à goutte bo xamantene xaaliss lay jar et cetera donc lolu amotax azaka bi tamit day wañeku subhan rabbi xolal sharia ñi nga xamantene nonu la andé ak xereñ muna wal muradu bis samaa'i al matar li nga xamne mom lañ nam ci asaman ci manam lu asaman ci nandal moy al matar moy taw bi muna wal athari huwa alladhi yashrubu bi 'uruqihi min ghayri saqan moy lepp lo xamantene moy al athari moy aw kana athari yen bobu moy lepp lo xamantene day nandu mom ci bopom ci ay renam wala ci ay ci ay mam renu bopom wala yu mel non te soxlawul ñukoy nandal won nadh bi dalwi wa nahwihi min al alat mun won nadh arroser nak biñuy wax moy yi nga xamne dañuy arroser koku 20e la mom mu ne lolu ci siwo lañ koy defé wala ci leneen lu mëna doon yu mel non rek ci ay al alat moy ci ay jumtuway deng nga moy comme exemple yiñ defé won sank wa bu ci système goutte à goutte ak yoy mun fa zuru' wa thimar allati tusqa bil matar wal ayun min ghayri kulfatin wala mashaqqatin fiha al ashr mun li nga xamne mom moy az-zuru' manam moy mbay mi ak meññef yi nga xamantene ñom def lanen nandal ci taw ak ci ay sewnde te nit ki du ci def ben choono ak khat khat amu ca koku 1/10 ngay joxe idha balagat nisaban miqdaruhu 5 awsaq wal wasaq 60 sa'an wa sa' qad hana bil kayl al misri qad hana wala bil kayl al misri deng manam mune su fekenteene yegg na ci balagat nisab manam su fekenteene kon asaka bi manam mbay mi amna nis yegg na ci nisab te nisab limuy toll lol moy xam sata awsuq moy jurum wasaq comme niñ waxon sank wasaq bu nek 60 la kon environ 350 djap 360 non 650 hein wala 625 litre dama jappatul limbi dama jappatul kibi dama ko faté mais règle mais calcul bi mala jox la boko jappé boko calculer rek ko environ jël 2,77 nga multiplier ko par 60 nga multiplier lolu par wala bo nga multiplier ko tout simplement par 300 par 300 manam djelal ndax 5 fois 6 30 la legui 30 300 ngam fi ko par 2,77 environ dingi gis li nga xamne mom la muné wasa sa'a nak muné qadahan bil kayl misri sa'a xam nga moy ñenti mudd manam moy muné ñaari pot la ci ni ñi naté ci fele fi ci misra manam pot yoy ñom dañu am seen pot bop taw ndax cheikh salah din radhiyallahu anhu radana bi wa nafa'ana allah barakati wa saqana allah min bahri bi a'zami al ku'us wal awani mom misri la manam egypt la dok deng muna wa ma saqa minha bil alati fa fihi nisfu al ashr muna lepp lo xam wa ma suqiya minha bil alati lepp lo xam de dañ ko nandale dañ ko rosé hein ci ay jumtuway koku fa fihi nisfu al ashr koku 1/20 ngay am lan ci joxe asaka mun wa in suqiyat al ard wa in suqiyat al ard nisfu al waqt bi kulfa wa nisfu bi ghayri kulfa fa alayhi 3/4 al ashr mun su fekenteene daño nandal soufsi manam nit ki dafa am tolam legi genn walu periodu mbay mi yep mu joxe ci mu arroser ko benen genn walu periode bi arrosé wuko dafa baye nonou rek légui bu boba salasatu arba'a al-ashr lay joxe moy 3 quart 10e ah 3 quart bu 1 10e lol lay joxe moy 3 40e manam moy sa yo xamantene dafa joxe dafa am 40 ci ay pan 40 pan yu ne ci lay genné ñetti pan ay dég kon boba ñaar fukki pan yu nek benn pan ak genn walu lay genné ñaar wa dég ñaari ñaar fukki pan yu ne mu genné ci benn pan ak genn walu wa kon boba mom lool lay def voilà wa wa in saqat bi ahadihima akthar fal jumhur ala i'tibar al akthar su fekete nak daño nandal ben bi manam li ci upp dañ ko nandal manam li ci upp dafa am manam dañ ko nandal ci ben ñaari manam li ci upp tawbe ko arroser won wala li ci upp nit ki dako arroser bopam après taw bi arroser ben partie rek bu boba mu ne li upp ci borom xam rahmatullah li ñuy baye xel mo al akthar gis nga on fal hukmu motax boba da gis nga fal hukmu lil ghalibi wa nadur la hukma la wala al ghalibu mu'tabar wa nadur la hukma la de gis nga qaida bobu mom moy ñew appliquer wu fi tamit wala motax qawaidi tamit nga xol niñ koy nga xam bu wax niñ koy appliquer subhanallah gis nga ni borox xam bi di genné wé atté ci règle rahmatullah alayhi légui lolu légui mu dess benen ka bi nga xamantene mom la tuddul radiyallahu anhu radha anabi moy su fekente ne dañu jël tol bi da nga am partie bo xamne da nga ko don arroser ak partie bo xamantene to ki bi ci bopam moko don manam ki bi ci bopam moko don arroser taw bi bu boba partie bi nga xamne ya ko don arroser mom da nga koy gennal azaka 1/20 partie bi ci res nga gennal ko azaka 1/10 wallahu ta'ala a'lam.